Llinys Yngharad a Bwletin Newyddion Radio Cymru am 7 o'r gloch. Noswethau i chi. Mae Rishi Sunak yn wynebu galwadau ddi-swyddo swel y brif mewn fel i ysgrifennydd cartref ar ôl iddi gyhyddo Scotland Yard o safonau dwbl wrth iddyn nhw blismon a gorymdeithiau. Mae Ms Braverman sydd eisiau heddlu Llundain wahardd gorymdaeth o blaid Palestiniaid ddydd Sadwrn yn honni bod swyddogion yn dangos ffafriaeth. Mewn ymateb, dywed llafur fod yr ysgrifennydd cartref wedi colli'r heoleth a bod y prif weinidog yn rhy wan i'w diswyddo. Mae Tribunlis Cyflogaeth wedi dyfarnu bod dau gyn aelod o staff yn siopau Pizza Hut ym Mhortalbot a Chastell Nedd wedi i diswyddo ar gam. Roedd Caelum Fern a Sian Murphy wedi codi pryderon am aflynyddu rhywiol ac ymddygiad misogynistaidd, hiliol a thrawnsffobic gan i rheolwyr. Bydd penderfyniad ar iawndal yn cael ei wneud mewn grandawiad y flwyddyn nesaf. Dywed y Tigwyn y bydd Israel yn dechrau rhoi'r gorau i fomio gogledd Gaza am 4 awr bob dydd. Yn ôl yr Unol Daleithiau, maen nhw'n awyddus i weld o leia gant a hanner o loriau o gymorth yn garol yn cyrraedd Gaza bob dydd. Yn y cyfamser, mae cynrychiolwyr mewn cynhadledd ryngwladol ym Mharis wedi ailadrodd i galwadau am gadoediad ar unwaith yn Gaza fel y gall mwy o gymorth gyrraedd yr anghenis. Dywed Penneth Dŵr Cymru fod gollwng anghyfreithlon o garthion heb eu trin o'i rwydwaith yn anochel oherwydd maint a goedran i seilwaith. Fis diwethaf fe gyfaddefodd y cwmni ddo fethu a chyflawni amodau drwyddedau a arweiniodd ato llyngiadau ledled y wlad. Yn y Senedd Pnawma fe ddwedodd Prif Weithredwr Dŵr Cymru Peter Perry fod y cwmni'n gweithio i ddatrys y problemau. Ac mae tad y pildroediwr o Columbia sy'n chwarae Lerpwl Luis Diaz wedi ryddhau gan y grŵp arfog asgell chwith herwgipiodd o bron i bythefnos yn ôl. Cafwyd cadarnhad mae uned o fyddin rhyddid cenedlaethol Columbia oedd yn gyfrifol am yr herwgipiad. Yn ôl yr awdurdodau mae cyflwr iechyd Mr Diaz yn dda a does dim arwyddion iddo gael ei gamdrin. A dyna'r cyfan am y trof, mi fyddai nôl gyda'r bwletin nesa am naw. Diolch, Liros. Chi'n gwrando ar Ifan Davies ar BBC Radio Cymru. Ie, yeah, fi Ifan sy'n meddwl chi'n yma tan nawr gloch yn gofalu am y rhestr chwarae. A rwy'n ei gychwyn efo hon gan adwaith Dyma Addo. Lifo fi pob munud o pob dydd. Ceisio dymcho pob peth yn fy byd. Ti'n mynd ymlaen, ymlaen, ymlaen, ymlaen, ymlaen. Ti'n mynd ymlaen, ymlaen, ymlaen, ymlaen, ymlaen. Ti'n gwybod byddai'n iawn, hapus o'r chyflawn, erbyn dyfra'r hael, bydd fe lalo. eisiau ti ddod i ben. Gorffennaf hun a ffadd o dod ar cariad fi angen. Gorffennaf ti a fi. Sa'i wedi gweld ti eto. Mae'r rewi'n fy nghalon hebo ti. Gorffennaf teimlo fel geaf. Os na fyddi ti'n cyrraedd. Gorffennaf camgymeriad mwy ef siomedig braidd. Artistiaid fwyaf cynhyrchiol Cymru, Carwyn Ellis y swyn yn ei fewn i nos iau. Ydy'n teimlo rhyfedd chwarae trac rhwng y gorffennaf y mis Tachwedd? Na, di siŵr. Mae hwnna'n ymddangos ar ei gasgliad newydd, ni a nhw, tracau o brosiectau gwahanol Carwyn fel Colorama, Rio 18, Bendith a'i stwff solo. Iawn, symud ymlaen rwan efo rhywbeth newydd sbon gan Sage Todd. Yn cydweithio efo'r cynhyrchydd Fabian Mazur ar hon. A pwy ddyn gwybod bod Sage yn gallu canu fel un? They don't know what I went through, all just to make it. Would've missed tonight even if the world was breaking. Surrounded by the smiles, ain't felt this warm in a while. Ain't no other time but now. I need it, bro got two mags in the right hand leaning. I need it, sky's the limit man there ain't no ceiling. I need it. Give me something to remember. Show me something that will last. Pause now. No, lost and found. Yeah, the night is what you make it. Let the vibe just elevate ya. Yeah, we bring that sound. Yeah, these highs are for escaping that sound. Sound. Escaping that sound, sound. I can't say that I never been high. Life gets crazy when adrenaline flies. Suns out means I bring the guns out. Need that energy, genuine vibes. No introduction needed, I've arrived. I just spied myself a good time tonight. No worry about what's ahead, just make sure that we're feeling alright. It's bounce and bounce and bounce. It's left and right and up and down. It's that new school guy with that old school sound. Lyrical MC, yeah we all so loud. I don't do this for no one. Only wanna make the old me proud. Something potent in my cup, I can't find my head. No lost and found. No, something profound. Yeah, the night is what you make it. Let the vibe just elevate you. Yeah, we bring that sound. Yeah, these highs are for escaping that sound, sound. Yeah, these highs are for escaping that sound, sound. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. Escaping that sound. Yeah, nah, nah. Phoebe Mazur a Sage Todd, Lost and Found, yn cael eu chwarae am y tro cyntaf ar y radio hyn yma. Pwy ydy gwybod Sage yn gallu canu bach y Craig David vibes mewn mwy man y dwys? I gan y fawr. Felly be sgynny ni ar y ffordd i chi hen yma? Derch mwyn i gael croesawu Greta Isaac. Fydd hi'n sgwrsio am LP newydd supergroup Fizz, The Secret to Life. Nath yr album gyrraedd y 40 ucha yn y siart y Prydeinig wrth ysdetha. E ie, edrych mwyn i ddal i fyny fy Greta. Yn plygio mewn hyn yma, bydd Hannah Lily, rhywbeth newydd lle da ni'n trosglwyddo a wener rhestr chwarae i westion gwahanol. A Hannah sy'n plygio mewn heno am i'r haglen newydd sbon i curadur ar Asbydrec. Ac yn dechrau'r diwedd, y trac cyntaf a trac ola o album Dydd Olaf gan Gwenno. Ac wrth gwrs, lot gynnion newydd ar ffordd gyda bobl fel Pasta Hill, Kim Hon, Griff Rhys a Mali Haf. Mae ysbryd y blaidd yn disgwyl ynddo fi, disgwyl am rhyddid rhwng y coed. Yno dan y lloer yn droed naeth ar y ddeiar, rwy'n ido i'r awyr clir ac oer. O peidiwch, peidiwch rwystro fi'r ac mynd, rwy'n perthyn i'r ehangar y serio. Si ffrind go iawn yn deall hyn i gydyn, si ffrind go iawn yn hapus i fi ddyn. sydd yn dubbed gan Pasta Hill. Ydy, mae ail album Pasta Hill, Bees, di cyrraedd yn dilyn album cynta, a chwmet. Hond i'r recordio a studio Biarth Gaerdydd. A mae'r band wedi rhyddai lot o fideos gyd fynd efo senglau gwahanol yma. A rhywun arall ar y fyd rhyddai album ydy Kim Hon. Nath nhw chwarae rhai o'r cynion newydd yma fyw yn rhaglenni sesiynau sain dros yr haf sy'n dal fyny ar sawn os ydych chi'n mynd ôl i wrando. Ond dyma'r sengl diweddara. I gave up. I gave up on my mind years ago. And now my body moves slow. Does she like to go right for her? Swyllio fy hun i feddwl mae'n yn os mae'r ail ar ei ddisgleiria tra dwi ar yng Nglynion. Oes yn oed gorau i gysylltu darna am reihil. Pa ffordd i adra. Swyllio fy hun i feddwl mae'n yn os mae'r ail ar ei ddisgleiria tra dwi ar yng Nglynion. Glo'i'n byw cyn Kim Hon o'r album newydd sydd allan o'r recordio Cosh y Fori. Reit, mae'r amser wedi cyrraedd i ni groesawu un o bedwar aelodau Fizz at ni nesaf. Mae'r album yma on wir yn superb. Dwi wedi bod yn gwrando arni ar lŵp dros y dyddiau diwetha. Ac aelodau'r band, y pedwar ffrind, Marty Luke Brown, Ola Gatland, Dodie a Greta Isaac. Maen nhw gyd yn artistiaid yn eu hunain fyd, ond dyma nhw'n dod at ei gilydd i greu album cyntaf fel band. A mi o fel un syrcas mawr y gysi air efo Greta diwedd o sysdwetha a nhw'n ei glywed ganddi ar ôl trac rhif 8 o'r album Hell of a Ride. I remember when I lost my mind. It was a pretty chilly show you. think of everything I could have been. Superhero in the limousine, or a hot shot living on top. But instead, look what I've got. The world is on fire, so baby, pass me a lighter. You'll miss the highlights. God, it's a hell of a ride going on dead. Hell of a ride gan Fizz. A mae un o bedwar aelodau Fizz yma fi wan. Greta, diolch am ni amser yn ei hen yma allan gyfs ar yr album newydd. Hello, diolch am gael fi. Gael, oeddech chi'n disgwyl y fath ymateb i'r holl beth? Dim really, to what? Nothing ni sgwennu'r album mewn sort of enclosed space sort of thing. Nothing ni ddim really dangos o'i unrhyw un tan bod o'n barod i fynd, really. So, nothing ni sgwennu fo mewn pethefnos, fi'n meddwl. Yn Devon, heb o ffrind ni Pete Miles sydd yn rhedeg studio ar enw Middle Farm Studios yn Devon. Nothing ni ddim really disgwyl unrhyw beth ohono fo, really. Nothing ni just penderfynu oedden ni isio cael hwyl, really, a wedyn nath yr album ddod allan ohono fo, a wedyn, nawr mae o'n allan yn y byd ac yn, mae pobl yn really licio fo, fi'n meddwl, so, mae'n great, really, ddim yn disgwyl yr ymateb dyn ni wedi cael, ond yn ddiolchgar iawn, nonetheless. Oeddech chi'n gorau gwybod bod o'n dda, oeddech chi'n gorau bod efo'r dîmod fel, this is kind of good. fi'n meddwl i ni oedden ni just fel, mae hwn mor wahanol i beth ni fel arfer yn neud, dim jyst y cyneuon hynna'n, ond y proses dyn ni wedi neud o. Fi'n meddwl dyn ni mor used i neud pethau, mewn studios tiny yn Llundain a just fel hunched over a laptop a just like trio kind of neud can mewn 5 awr, a y proses yma mor wahanol. Mae proses Pete mor sort of retro, mae o'n recordio popeth i tap a like, dyn ni'n chwarae popeth yn fyw yn y live room a like, oedd a lot am fel intuition a just, mae lot o'r cneuon sy'n gallu clywed ni'n sort of sgwennu fo as we're going along. Mae'n gan yr enw The Secret to Life ar yr album, mae hwnna just yn ni sort of yn trio ffigro mas tra byd ni'n recordio fo, ti weld. So, fi'n meddwl oedd mae mwy fel time capsule a trio just like, sort of cymryd snapshot o'r foment yna rather than just like trio neud can, Really pleased efo. Fel ti ddeud, ti'n rili yn clywed hynna. A byddwn ni'n chwarae cwpl o gynion o'r album her yma, da ni wedi clywed Hell of a Ride yn barod. Am teimlo fel bod chi just ar yw fath y daith gwallgor hyn o bryd, pedwar ono chi. Yeah, oh my god, yeah. Wasn't it in trio cael The Secrets to Life, so os ti'n gwybod beth ydi o. Neu os mae'n gwrando ar ti'n gwybod beth ydi o, let us know. Sexwch fewn o'r hwbod. Ceryn i'r cychwyn, pedwar ono chi'n y band, cyflwyno nhw un i gyd, dych chi gyd amlwg yn dipyn yn ffrindiau. Yeah, so fi, Martin Luke Brown sydd yn neud sort of cyneuon acoustic, kind of bach yn soli, bach yn like fel, I don't know, os chi'n licio fel Ethan Grushka, Dijon a stuff, mae Martin yn neud music fel na. A wedyn Dodi sydd yn amazing, a hi'n neud lot o bethau sort of soft a tawel a like, bach fel orchestral. A wedyn mae Ola yn neud fel gritty, like guitar, poppy, indie stuff. So mae o'n, fi'n meddwl bod yr album yn like balance really nice o'n i gyd, ond eto fi'n meddwl bod o'n really wahanol i unrhyw beth ni wedi wneud. So mae'n teimlo'n really exciting i ni hefyd gallu just brand ar yr album a wneud yr album. Nes ti rioed feddwl fysa ti yn aelod y fan dy greta oedd hynna rhywbeth o ti wedi bod eisiau wneud erioed? O, fi wedi canu mewn cwpl o bands, a fel canu BBs o stuff, obviously wneud lot o canu ers i fi bod yn fach efo'r teulu o stuff, so mae o'n teimlo'n really naturiol canu efo pobl eraill, a mae actual vocals ni yn eitha fel balanced trwy'r album, so mae'n neis gallu fel, yeah, just canu efo ffrindiau chi a just... I don't know, just wneud o hefo'n gilydd, mae'n really nice, because there's dim really fel frontman, so mae'n nice gallu bod yn balanced in that sense. So, yeah, mae'n teimlo'n really naturiol i fi, a fi'n meddwl bod o'n teimlo'n naturiol i bawb arall, a fi'n meddwl bod hwnna, achos bod ni'n ffrindiau mor dda, ti bod, so, yeah, dyn ni gyd yn really fel ddiolchgar o'r proses. So, dim un o'n gweithio'n fyw ta, pwy sydd yn cymryd, pwy sydd yn arwain, pwy sydd yn cymryd the leadership role na yn y band yn fyw? Mae'n kind of chaotic, honestly. Ers o'n i wneud y band, o'n i definitely deall pan bod fel front man, like, mae job team mor bwysig. Cos mae lot o fel, ti'n bod, fel opinions, ti'n bod. Pan mae pawb yn mor used i fel bod yn the front man of like their own project, ti'n bod. Mae'n really ddiddorol kind of pawb yn dod o fe'n gilydd a'd like gweld pryd i sort of lead the way, ond mae pawb mor fel respectful o'r proses yna, dyna pam ar yr album mae ganddyn ni gyd fel moment i fel canu a like, arwain pan, so mae hwnna wedi gweithio allan yn really nice. So mae'n nice just sort of cael yr blend o fel canu an individual a wedyn pawb i ddod o fe gilydd efo troi canu yn ar yr album. So yeah, mae'n gweithio'n alright yn fyw. Mae o'n really chaotic yn fyw, I'm not gonna lie, ond mae'n hwyl, for sure. Nes di sôn, mae'na bod na aelod y gwahanol o'r band yn canu rhai cynion, a dyna wedi gweld track arall fan. Close One, Ola sy'n canu'r un yma, deithio ni rhywfaint am y track yma, Greta? Yeah, Ola sy'n canu'r un yma. Nath o'n actually, nath Martin a drummer ni, Matt Swale, sydd yn chwarae ar yr album, oedden nhw fyny yn y studio tan tua fel dau yn y bore neu rhywbeth yn chwarae efo grooves a piano parts a stuff, and nath Martin ddod at ni yn y bore, just said, I've got this little idea, do you want to see if we can make something from it? And nath oedden ni'n trio really galed trwy'r trip i wneud o'i weithio, and nath oedden ddim yn gweithio am ages, ond nath producer ni, Pete Miles, just said, just keep going, just try and see if you can make it work. Yeah, mor falch nathon ni carry mlaen, because probably un o'r hoff canuion ni ar yr album nawr. Dyma hi, yeah. Close One gan Fizz. Good God, you're in my kitchen. It's been so long, don't we look different? You said, let's go dancing, fall asleep in my room. Is this habit or something I shouldn't do? Yeah, that was a close one. It's a close one. We were really going through it. Guess we dodged another bullet. We know that we're happier. Careful, don't come any closer. You should go home or stay on the sofa. Let's go dancing, fall asleep in my room. This can't happen, guess I'll just see you soon. Yeah, that was a close one. Yeah, that was a close one. Close One ar Radio Cymru hen yma, un o fy hoff gynnion ni o'r album newydd Secret to Life. A mae Greta Isaac yma fyny. Greta, ti'n oce? Okay? Ie, fi'n iawn, diolch. Ti'n oce? Okay? Ie, dwi'n gwybod joio'r music de. Man, nes i wranta ar yr album yn y car, a mae just yn gweithio fel album cyfad ydy. Mae yna lot fath o interlude tracks, mae yna intro yr holl beth. Ydych chi'n ar rhywbeth ydych chi really eisiau gwneud? Ie, fi'n meddwl, oedd yn teimlo'n, nath ni actually torri allan loads o intros a like, ni yn such a fyny a just trio, oedd o'n swnio'n mental, so nath ni actually torri allan lot. Ie, fi'n ddim yn gwybod os oedd hwnna byth yn really like intentional move. Fi'n meddwl oedd just mwy am, oedd ni just mwy'n grand arno fo sut nath ni sgwennu a recordio fo really, cos fi'n meddwl yn y cynhyrchu, mae o mor, sort of automatic i ni fel mynd mewn i'r prosiect a trio like taclus o popeth fyny a like I don't know, fel tweak o'r vocals fel bod nhw gyd yn really berffaith a stuff. Ond fi'n meddwl oedd Pete producer ni oedd o fel if you do that you're just gonna overcook it and just it's gonna you're gonna shave off everything about it that's like charming and real, so let's not do that, you know. So oedd popeth dyn ni'n cadw mewn yn eitha fel dyn ni eisiau'r pobl teimlo fel oedd nhw yn ystafell efo ni tra oedden ni'n recordio fo, you know. So yeah, I'm really hapus efo'r hapus bod pobl yn gallu gwrando arno fo fel un album cyfan nawr. Fi'n meddwl dyna sut oedd o wastad bod i sut oedd pobl fod i gwrando arno fo, so yeah. Ie, yeah, ti yn clywed yr elfen fyw yna yn y recordings, yn y production, ti'n teimlo fel bod ti yn y stafell, a mae just really wedi gweithio. O ti sôn rhywfaint sydd amdano bod chi'n ffrind really agos, a bod y pedwar ond chi'n ffyrdd ymlaen mor dda, ti'n clywed ti'n yn y cynion fyd, ond sut ti'n meddwl mae hynna di effeithio beth ych chi'n greu? Oh, good question. Fi'n meddwl bod y spectrum o'r album yn really fel eang. Mae gennym ni caneuon really, really mawr a like stompy a kind of manic a chaotic. A wedyn mae gennym ni moments really bach a like intimate ar yr album. A fi'n meddwl bod, pan ydych chi wedi bod yn ffrindio am mor hir, a ydych chi'n mynd trwy eich sort of 20s efo'ch gilydd, fi'n meddwl bod y foundations o'r perthynas yna yn really gadael lle ar gyfer like ar gyfer y spectrum yna, ar gyfer like, bod yn really vulnerable a intimate a tawel un funud a wedyn sort of crash o mewn i like, loads o chwerthin a bod yn giddy y funud nesa. So fi'n meddwl bod ni di sort of, fi'n meddwl bod ni di capture hwnna yn yr album, a fi'n really falch bod ni wedi, cos even though mae'n cyneuon, fi'n meddwl bod o'n dangos like, insight mewn i perthynas ni fel ffrindiau. So yeah, a hefyd just lot o fel trust a like gadael lle i fel mae'n gan o'r enw As Good As It Gets ar yr album lle, you know, o'n i cael like diwrnod really rubbish y diwrnod yna. Fi'n meddwl os oedd unrhyw un arall yn ystafell, o'n i ddim yn oedd gen i ddim y trust yna hefo, bys o'n i ddim yn gallu canu'r gan yna, ond achos o'n i hefo Ola Martin a Dodi, oedd o'n teimlo fel fel fuel i gallu canu'r can. So, yeah, just teimlo'n saff efo pobl dych chi'n really sort of parchu a sydd yn nabod chi yn really dda, you know. Yeah. Fi'n meddwl bod hynna really wedi cael huge influence ar y caneuon dyn ni wedi sgwennu. Ie, yeah, mae really yn dod drosodd. O weithio fy ti o blaen, dwi'n gwybod bod ti yn lyfu the harmonies, a mae yna just gymaint o harmonies trwy'r album yma i gyd. Oedd pawb yn edrych ar y tŷ pan oedd rhywbeth angen ffeindio'r harmony a ti ddim person sydd wedi sortio'r lleisiau i gyd allan? Ti'n fawr be, mae Dodi lot fwy o, yeah, mae hi'n sort of hawk ear woman, mae hi'n gwybod lot mwy am harmony na fi. Ond ti'n fawr be, fi'n meddwl bod o mainly just i dangos i ni pa mor wahanol dyn ni, hefo sut dyn ni'n, mae hi'n licio lot o bethau like, eitha fel classical inspired a like, soft a like, haunting, a dwi'n licio mwy fel crunchy, sort of poeth, eitha like gross sounding harmonies. So fi'n meddwl bod y blend yna'n really bwysig, cos yn y vomits o'r caneuon fel yn close yma ar y diwedd, nath hi definitely cymryd y lead fyna hefo sylf, hwnna fod i swnio'n eitha like euphoric a like fel big sigh of relief, a wedyn bys y moments fel hell of a ride ar y diwedd lle, you know, I don't know, but lle ydych chi'n, lle mae angen swnio'n fwy tywyll a fwy crunchy, so wedyn bys y fi'n dod i sort of consultio ar hwnna. So, yeah, fi'n meddwl dyn ni really di kind of dod mewn i groove lle dyn ni'n gwybod lle byd i strengths ni a sut i utilisio hwnna ar gorau dyn ni'n gallu. Ti'n meddwl, mae'n gwneud sens, achos dwi'n cofio ti'n dangos Sunlux i fi blynyddoedd yn ôl. Oh, yeah! Mae nhw'n gwneud y stuff crunchy yna i gyd, y syna tywyll i gyd, dydy? Yeah, exactly. Mae nhw'n amazing. Yeah. Nice. Mae rhaid i Rocket League cael shout-out, Ryd. Pwy sydd yn chwarae? Di Rocket League jyst rhywbeth da chi gyd yn neud yn y bus, yn y van, yn eich gilydd? Na, mae Martin yn obsessed efo Rocket League. Oh my god. Fi'n meddwl nes i actually dechrau sgwennu'r gan yna iddo fo fel stupid little can yn y flat, cos o'n chwarae fo pob nos. Ac yn i fel, yn nes i just dechrau canu iddo fo fel silly little song. A wedyn nath Martin ddechrau chwarae fo ar y piano, cos oedd o'n really licio'r gan, a dweud fel, we should just record this for first, man. So yeah, nath ni actually treulio gormod amser yn neud o yn y studio, really. Oedd o'n, yeah, ond... A munud y gan ydi o'n diwedd, ond mae werth o, mae werth o. Yeah, mae o definitely werth o, mae pawb yn really licio fo. Na, mae'n cool. Am rhaid i ni sôn am y dillad, y lliwiau a socials chi gyd hefyd. Pwy sy'n tu ôl hynna? Pwy sy'n tu ôl yr holl elfen mol? Fi'n meddwl. Mae pawb yn sort of, yeah, fi'n trio. Bless him. Mae pawb wedi bod mor sort of up for it. A mae wedi bod yn really ddiddorol sort of trio retainio individual styles pawb. Cos fel o'n i'n deud o'r blaen, like, mae pawb mor used i sort of being their own boss, ti'n bod. So mae wedi bod yn really fun gallu fel retainio styles pawb a wedyn like, ehangu fo trwy a lens o fizz, ti'n bod. Mae'n good. Pan oedden ni'n sgwennu'r album, oedd a lot am fel escapism a troi popeth ar ei ben a like, just trio neud peth yn wahanol. A fi'n meddwl, mae'r album yn swnio fel bach o trip, ti'n bod. So, oedd o'n teimlo fel na pan athyn ni sgwennu'r album, dyn ni ddim really'n cofio lot o'r proses. Pan oedden ni siarad am yr mwy fel creative lluniau, fideos a stuff a styling, oedden ni'n meddwl falle bys o fo'n good reference o fel ffilms dyn ni'n really licio fel Wizard of Oz a Alice in Wonderland a Willy Wonka, lle mae'r person neu mae'r protagonist yn cael ei tynnu allan o day-to-day life i mewn i rhywle mwy fel whimsical a fantastical. So dyna beth dyn ni wedi trio wneud hefo'r album. Dyn ni wedi cael y pleser o weithio hefo lot o bobl amazing i ddod ar byd yn fyw, t'wod? So, Yeah, mae'n amazing. Mae'n lot o maintenance. Mae'r outfits yn pretty crazy, ond yeah, mae nhw'n lot o hwyl. Mae'n amazing gallu gweld sort of fans yn dod i'r sioea, like, gwisgo fel ni, a like, mae nhw'n deud bod nhw'n like, teimlo'n fwy hyderus i wisgo be mae nhw eisiau. So dyna gyd dyn ni'n gallu gofyn am, really. Na, mae'n amazing, mae'n really drawiadol. A hefyd, mae'n just yn really sefyll allan ar socials beth hefyd. Mae'n just yn neud i allan ar y tîm, mae'n gweithio really dda hefyd, dydy? Yeah, jump scare. Yeah. Yeah, good. Ysdi sôn fanna am eich fans chi, a dwi wedi gweld ar Instagram bod bobl fel Jacob Collier wedi bod yn siarad amdano chi, mae Corey Wong Wolfpack. Yeah, mae'n crazy, mae'n crazy. Mae'n, I don't know, fi'n meddwl bod lot o... Fi'n meddwl bod lot o cerddorion yn really like yr album, cos mae'n teimlo fel, I don't know, be ni gyr eisiau, ti'n meddwl, pen dyn ni'n neud music, o dyna sut dyn ni wastad di, fel eisiau dechrau'r daith o neud music, ti'n meddwl, dych chi gyd yn chwarae efo'ch gilydd, a just cael hwyl, a dyna beth oedd yr intention o'r dechrau, ti'n meddwl, so dyn ni, mae'r prosiect yma wastad di bod fel trio mynd nôl i hwnna, just like cofio pan dyn ni'n neud o, just cael hwyl a gweld beth sy'n dod ohono fo. So yeah, mae'n bod yn really great clywed feedback gan pobl fel Jacob a Corey, cos mae nhw'n obviously like insane. Yeah. So yeah, da iawn. Wel, diolch fawr am ni amser yn ei hanner yma, Greta. A be ydy'r cynlluniau yw'n gweddill y misoedd nesaf? Dach chi'n mynd ar daith yn y flwyddyn newydd? Yeah, so dyn ni'n gorffen taith nawr, a wedyn dyn ni'n mynd ar daith yn mis Chwefror. Dyn ni'n chwarae'n Tramshed yn Caerdydd, so bydd o'n neis gweld pawb yna. A yeah, just mewn cwbl o llefydd eraill yn yr Prydain, so bydd o'n really nice. A dyn ni'n neud cwbl o mwy o fel releases, really fun, fersiwn o gwahanol o'r album, so dyn ni'n really, really excited i rhyddhau nhw hefyd, so... Yeah, brysir. Bryl, nhw'n i gweld un can arall ydi arni, pobl o cyfrdaeth, nes ti sôn rhywfaint am hon yn gynharach, ond deithio ni am As Good As It Gets. Yeah, so, beth allai ddweud. Nathon ni ddechrau sgwennu hwn yn y studio, a yeah, mae just kind of sylweddoli faint chi werth a i beidio satlom unrhyw beth llai. Basically. A dyma hi. Diolch fawr, Greta. Diolch. Chest out, big boy, take your time, make your point. Tongue out, oh, I know you like that. How's that for you, any feedback? I should be so lucky if you don't leave. This is good as it Mae hwnna'n massive, as good as it gets, gyn Fizz, a diolch yn fawr iawn i Greta am neu amser yn ei hen yma ar Radio Cymru. A cofiwch, maen nhw'n mynd ar daith yn y flwyddyn newydd ac yn dod i Gaerdydd, nos Wener y 5 hygen o Chwefror yn y Tramshed. Ac os ydych chi'n gofyd yr secret o life, gadwch ni wybod 675 neu at BBC Radio Cymru ar Twitter. Sir Gwag Gwag sesiynau progi breuddwydiol ar seiliog. Efo Ostisiac, Annie Glass. Cyn hon, achos mae'r ddau artist yma chwarae gwyl nawr Abertawe penwythos yma yng Nghanolfan T-Tawe. Gwyl arbrofol sy'n rhoi llwyfan i artistiad amgen ac arbrofol bobl fel Pat Morgan, yr ddau artist yn newydd gwed ar seiliog ac Annie Glass yn chwarae. Rhywbeth newydd gan Everything Everything, i chi o'n? So we built the mountain by digging an almighty hole and thought our bugs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned and we're blocking out the sun. I believe in my antenna, you believe in killing time. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit because it felt so comfortable to dwell below. Dwarawd Everything Everything yn ôl ar ôl ryddai chweched album Road Data Field Llynedd. Mae'n wedi coedd i album newydd sbon Mountain Head a'r sengl yma Cold Reactor i gyd fynd ar cyhoeddiad. A cerwch chi weld y fideo, falle byddwch chi'n nabod y lleoliad wedi ffilmio yn chwarel di Norwich Llanberis o bob man. Iawn, un o senglau o album newydd sbon Los Blancos i chi fan, cysysgwr sef yr band ar y rhaglen o'r sestwytha. A gath ni wbod pwy oedd Eiros. Cwanto ti em, pwy fy sawlid le ac wy. Mae genna'i dod, gen am y ffod. Nôl i gael di, ar fi gadael o. Mae pancos yn y gegin, mae pancos yn y gegin. Pancos Eiros, dy ti'n ei mor berfell. Hello! Cancus Eros Los Blancos o'r album newydd Llon Llaw, a gobeithio aeth y gig dda eich nos Wener diwetha gysi sgwrs efo'r band yn ystafell ymarfer nos eu diwetha ac oedd nhw'n paratoi ar gyfer y lansiad yn cwrw yn Gaerfyrddi nos Wener, felly gobeithio aeth i dda a gobeithio bod pawb yn mwynhau'r album newydd gen Los Blancos. Fi fan sy'n meddwl chi am yr awr nesa ar Radio Cymru hen yma yn gyfalu am bethau Hugh Stevens, a nesa da ni'n dechrau rhywbeth newydd. Da ni'n mynd i barau efo rhywbeth newydd, da ni'n dechrau ar nos Iaith o'r enw Dechrau'r Diwedd, lle da ni'n chwarae trac cynta ac ola o albums gwahanol. Nathon ni gychwyn os ystwetha efo Bato Mato gen Adwaith, ond hen yma, da ni'n camu nôl ambell flwyddyn i album cynta Gweno. Yr album y dydd olaf, y trac rhif un, dyma chwildro. a fel na mai, y dydd olaf yn dod i ben gan Gweno, trac ryn nhw amser a trac cynta'r albwm Chwildro. Gweno, y dydd olaf oedd dechrau'r diwedd. Heno ma, chwarae trac cynta trac ola albwms gwahanol a sgwni be fydd i wsos nesa. Ddoth o'na allan yn 2014 label Pesgi i ddechrau fo, wedi gathu ailryddhau efo Heavenly y 2015, albwm Uniaeth Gymraeg. A wedyn wrth gwrs, dyn cael albwms fel Lecof a Tresor gan Gweno yn dilyn honna. Ac on, di cael ei enwi yn, wel, gaf ei enwi yn albwm y flwyddyn yn y Steddfod yn 2015 a nath i hefyd ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn yr un flwyddyn hefyd, hyddiannol iawn. Reit, rhywbeth newydd sbon gan artist o dde Cymru wan o'r enw Edie Benz, dyma Digging In. Boys, they'll break your heart, they'll have you cry in the bathroom. Boys will say your reaction is overdramatic, and they fueled the fire. And you'll play with their minds, 'cause you're so scared you're losing your own. And you're hard to handle when you're feeling low. Start a fire, look to the sky, see the smoke signaling, burning my eyes, searching for something. Yr ail drac EP newydd yr artist o Sir Benfro, Edie Benz. I wedi cael dipyn y gyfnogaeth ar Sianeli Radio Radio 1 a'r Six Music ac i bobl sy'n licio Holly Humberstone, dyma nhw chi'n mwynhau gweddill yr EP yna gan Edie. Mae wedi cyfnogi bobl fel Tom Walker a Ray Morris, felly ie, mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn i Edie Benz. track o album newydd Sbon a GB sef Rodri Brooks yn ohonaidd Tynnu Gwaed. Ac mi oedd Rodri yn westau ar raglen Georgia nos fawrth. Nes i wrand yn ôl arni bore yma yn trafod yr album. A'r, sut yna ddod bob dim at ei gilydd, y ffaith bod wedi cyfansoddi'r cynion tra'n teithio rownd y byd hefo artistiaid fel Novo Môr, a mi hefyd chwarae fy Melin Melin, oedd o sôn rhywfaint am chwarae'n fyw efo nhw a'i teithio nhw a'i gigs nhw'n Llundain ac yn o boen, oedd o ddifur iawn. A mae'r album efo llwythiol yn yna arni, a mae pawb licio bach y strings, felly cyrrych wrth o'r honna gen RGB. Ond nesa, da ni'n troi at rhywbeth newydd arall da ni'n dechrau ar nos iaith o'r enw plugio mewn. Owain Roberts nath gychwyn hwn yn iws os dwytha y cerddor a'r cymysoddwr Owain. Oedd o eisiau plugio ei gyfres newydd ar Radio Cymru Byd y Bandiau Pres. A hen yma, Hannah Lily, mae hi newydd gyflwyno penod o lŵp o curadur ar S4C hyd yn oed, lle nath hi wahodd artistiaid amrywiol i fod yr rhan o'i phenod hi. A dyma hi i ddeithio ni fwy am ei rhaglen. Pam oeddem yn ffrindiau, oedd bywyd o mor braf, ond pwy byddem meddwl, o'n cariad o mor rad, ond teimlad o actor, bod pethau byth i fod, ni'n brwydro'r canlyniad. Ond yna fel mae fod, mae blodau palin y geir, yr anobaith tyfu'n yr hirddi. Mae'n cariad beth yn goroesi, ti'n gyfaill rhaid i ni gofio, o'n i bob tro yn unig. Ym oedd ym ar ein taith, bob tro yn dadlau, pwy oedd ar y blaen, ond teimlad o actau, bod pethau byth i fod, ni'n brwydro'r canlyniad. Ond yna fel mae fod, mae blodau palin y geir, yr anno o baith yn tyfu'n yr hirdydd. Mae'n cariad beth yn goroesi, ti'n gyfaill rhaid i ni gofio, paid a poeni, ddim ti yw'r un i mi. Wel, nawr dwi'n sylweddoli, ddim ti yw'r un i mi. Mae'r bodau yn palin y geiaf, yr anno o baith yn tyfu'n yr hirddydd. Mae'n cariad beth yn goroesi, ti'n gyfaill, mae'n rhaid i ni gofio. Diolch fawr iawn i curadur ym gael hwnna. Track newydd byw o'r haglen curadur gen Hannah Lily o'r enw Blodau. A dyma hi, Hanwan, i gyflwyno i dewisiadau hi. Plwgio. Mew. Helo, fi yw Hannah Lily a fi yn ddiweddar wedi wneud raglen curadur ar S4C. Mae raglen efo'r artistiaid Alpha, Mellt a hefyd fy ffrind gorau Manon Ogan Parry sydd yn gantores operatic. Mae raglen yn dilyn fy niwrnod i yn fy nhi yn mynd o ymarfer band lan at barti a diwedd y noson. Diolch am gael fi heno i ddewis tunes plug o mewn. Y track cyntaf fi wedi dewis yw Gwenwyn gan Alpha. Fi wedi bod yn fans mawr o Alpha ers i fi darganfod y track yma. Felly oedd yn bleser cael nhw yn rhan o'r raglen. A dyma Gwenwyn gan Alpha. Oh, yn teimlo fel pan dwi'n sgwyr yn llifo trwy dy weithiau nad i y dysa sy'n gloi dy amgylchiadau ond does di ffoi o'r problema wedi chdi redeg tra ti'n ifanc pan ti'n hyn fyn am diag. Nesaf fi wedi dewis yw IB3Y gan Gwilym. Mae dyna ni trac mas o'r enw Cymbo Hir a mae fi wedi bod yn lot o hwyl perfformo'r trac dyn nhw yn maes B a dros y haf mewn gwyliau gwahanol. Felly ie, yeah, dyma IB3Y gan Gwilym. track olaf fi wedi dewis yw Diwrnod Arall gan Mellt. Ni'n gwrando ar album newydd nhw pan ni'n teithio lan I neu gweithdi merch yn gwneud music yn glan llyn a mae fe just yn album anhygoel. Felly dyma Diwrnod Arall gan Mellt. But you two with Gadoo I got a strip of metal, queasy metal Gadoo man Tweets began about how you fan Well, especially the man in your key Cadwch lygad am y ben o diwedd araf Not arall ar y ddi A dweud o snif ar ôl Fawr iawn I Hannah Lily, hi oedd yn plwgio mewn ar y rhaglen a cerwch I wylio I ffenod newydd sbon hi o Ceradur ar y iPlayer rwan. Mae werth I weld. A mell fanna I dewis olau hi, maen nhw'n cychwyn eu taith nos fory I yrwydd yr album newydd Dim Dwywaith yn y Bunkhouse yn Abertrawe. A maen nhw'n mynd drwy Gymru gyfan, lle ydych chi methu mynd os fory, nhw'n siŵr bod chi gweld mell ar ryw bwynt dros y misoedd nesa. Iawn, da ni troi I fyd Bandcamp nesa I gael cwpl o dracen newydd, enwau newydd i'r haglen, enwau newydd i Radio Cymru, a nhw'n I gychwyn hefo y trac yma, Unity and Z Rock, hefo y Gent Orange. Why do you have to talk like that? Well, I'm talking to you the way I want to talk to you. You have a problem, turn off your station. You know what? I think we'll end the discussion right now. We could. You got it. Quietly rioting, I'm tired of fighting the knife edge of life in the light of a lightning. On higher than bilingual, Liverpool masters of bright things. Push up an Eastern Yat, and Ivan Takada Kai swings. Quietly rioting, I'm tired of fighting the knife edge of life in the light of a lightning. On higher than bilingual, Liverpool masters of bright things. Push up an Eastern Yat, and Ivan Takada Kai swings. apart from diversity. Different due to greater distance, we move smooth through the dirt and sea. No accidents in this emergency. Swelling of the tides, taking us deep into time. On the high, while we're rhyming to a dirty beat. Like 1, 2, 3 to 4 draws, drawing pictures on the frame like 3 doors down. No crippling lights to life, and we need more sound. So we're digging through the digital grates. While digging, don't be dumb, divvy debates. They keep on dishing us hate. Drowning dosages, delivering days. Defibrillating irresponsive calls through the shivering bass. How did we come to this? It's now become so quickly hard just to live in this place. So we move and mutilate. Mutant ninjas never shall away from the future. Brace yourself, save the bell. Turn our rounds, collecting dust. Now like Michelangelo, we stay low. Aim high and paint the shelves. Shredding through the words we spell. Swelling with the worth of wealth. Sharing on this earth as well, while surfing on the turtle shell. These turtle shells are circling. I'm learning from the birds who sing in harmony. They're charming me with a nasty aftertaste of pharmacy. Leaves turning and I'm yearning for the birds who sing. I'm brimming with the lividness of curtains open as they bring. Limitless endeavor, say it with my chest. Yeah. Never by never, father passing time in my unrest. Crest falling in the chasm of division. Envisaging a brighter sign of rights and wisdom. Come hither in a digital race. Encasing favor, falling in and out to save face. Great ladders on a bridge over snakes. The trouble with this water is distilling the hate. Waiting patiently, a ninja in the shadows. His dagger eyes alive and kicking, badgering. Cause he had those nuggets of knowledge and inner wisdom whispering. A signature kiss of sound found by listening. Quietly rioting, I'm tired of fighting. The knife edge of life, in the light of the lightning. Quietly rioting, we're tired of fighting. The knife edge of life in the light of the lightning. Quietly rioting, we're tired of fighting. The knife edge of life in the light of the lightning. Higher than bilingual, lyrical masters of bright things. Push up any sin, yatani, vata, katakai, swings. War. Yeah, we tell him, yeah, we tell him. And then we tell him again, and then we tell him again. And then we tell him, and we tell him, and we tell him, and we tell him again. Tell him again. Or higher than bilingual, lyrical masters of bright things. Push up any sin, yatani, vata, katakai, swings. You know what? I think we'll end the discussion right now. Unity and Z-Rock, Quiet Riot feat Agent Orange ar y track yna. Honna di ymddangos ar EP newydd, The Witching Tree. Di ffeindio honna ar Bandcamp with ysma. Dach chi syni faint o stwff o Gymru sydd yn ymddangos ar Bandcamp sydd ddim yn cael ei clywed yn unlle arall. A dyna, dyn ni'n siarad wneud i chi. Efo'r ddwy gan yma ydy chwarae stwff o Bandcamp. Bethau gwahanol enwau newydd i'r haglen. A ma Unity yn rapiwr o Gaerdydd wedi cydweithio ar EP newydd yma efo Z-Rock, DJ Jaffar, MC's Loose Cannon, Ffrau a Hush ac Agent Orange. Unity9.bandcamp.com. A da ni yn mynd i aros yn y byd Bandcamp efo'r nesa. Track offrynol gan y cynhyrchydd ar DJ o Gas newydd, sydd hefyd yn aelod o Applied Science a Wasp 18B. Dyma DJ Alchemy efo Maestro. DJ Alchemy efo Maestro ar Adi Cymru. Cynhyrchydd y DJ o Gas Newydd. A nhw ni aros yn yr un cywair efo hon. Griff Rhys, Silver Lining, Lead Balloons, rhywbeth newydd sbon gan y fo wythnos yma. There's no use crying when you're alone at night. There's no use crying when you're at home in daylight. There's no use crying over milk that's spilt. It's time for a change and change can choke you up but you. There's no use lying when you've got mud on your face. There's no use lying down when life's at pace. There's no use lining all your dreams with silver. For silver lining clouds look much like lead balloons. Second thoughts or thirds. The fourth and fifth dimensions are usually for the birds. In six and sevens come the one, the eighth. A distant chime begins a countdown into space. Time to gain. Silver lining, red balloons. Daz Coolies, Dim Byd Mawr, honna ar ei album newis bo nhw, ac un honna, Griff Rhys, Silver Linings and Lead Balloons. Mae gen Griff album ar y ffordd hefyd, honna di'r ail single oedd i arni. A pwy, fi oedd draw yn y castell yn Gaernarfon yn ddiweddar i weld yr sioe Anon. Fi sy'n ar y nos Sul yn y glaw, ond ddech chi fe, oedd y glaw yn neud y sioe yn well, oedd y lasers bob man, ac oedd o'n really cool gweld yr holl beth yn dod at ei gilydd. Os ydych chi'n gwrando ar raglen y Mirau Niwerydd neithiwr, mae Mirau Maen bob nos Ferchar ar Radio Cymru. Mi oedd Dienw, y band, y ddeiawd o Lanrug Dienw Westion ar eu raglen. Maen nhw ar fin rhyddai i album cynta nhw. Maen nhw chwarae yn Clwb Ifr Bach nos Wener nesaf i lansio'r holl beth. A dyma drac oedd i ar yr album o'r enw Emma. Troi a throsi bron bob nos, mae bob un brawddeg yn bos, methu aros i weld chdi'n ymddangos. Mae rhaid bod yn enw yn canu cloch, dwi dal fo hoel dywefus a gwyn coch yn craith ar y moch. Dyn hau ar deimladau nosweithiau di gwsg, ti'n cael y drws i guddio'r ddelwedd tlws. Ti di magu rhyw bersonol iaddeuol, dwi'n isio bod yn radleol, ond ti di neud pethau anfa. Misio neud gwall angheuol, mae'r pris yn gystadleuol pan ti'n torri bob un rheol. Dwi'n mynd yn hau ar deimladau nosweithiau di gwsg, ti'n cael y drws fartha nes ti fy gwrth. Ti'n gweld i y mwyaf mae'n brifo, ond ti'n mynd â fi nôl. Mae gen Dienw o'r album newydd fydd yn cael ei rhyddhau wsos nesa. Ac ie, cerwch i weld nhw yn Clwb Ifr Bach yn Caerdydd nos Wener nesa. Da ni am wasgu un bach arall i mewn cyn diwedd yr haglen y cyn draw at Caryl yn Gaerdydd. M Digidol 1234. FM Digital 1234 yn dod i'r rhaglen i ben hen yma. Diolch fawr iawn i Greta Isaac o Fizz am ddod ato ni ar y rhaglen ac am chwarae y tunes o'r respond ar album Secret to Life. Ac i Hannah Lily, hi oedd y plwgio mewn o'r rhaglen fydda i nôl efo chi wsos nesa am saith, ond draw ni wan at i'r stafell llywyddion at Llinos Angharad. Diolch fawr iawn i chdi, Ifan, Bwletin Newyddion Radio Cymru am nawr gloch. Noswethau i chi. Mae Rishi Sunak yn wynebu galwadau iddi swyddo'r ysgrifennydd cartref Suella Braverman ar ôl iddi feirniadu'n hallt heddlu Llundain mewn erthigl papur newydd, gan ei cyhyddo o ragfarn wrth iddyn nhw blismon a gorymdeithiau. Mae'n ymddangos na chafodd ganiatad i gyhoeddi'r erthigl gan Rif 10 Downing Street. Wrth ymateb, dywed llafur fod yr ysgrifennydd cartref wedi colli'r heoleth, a bod y prif weinidog yn rhy wan i'w di swyddo. Dywed y tŷ gwyn y bydd Israel yn dechrau rhoi'r gorau i fomio gogledd Gaza am 4 awr bob dydd. Yn ôl yr Unol Daleithiau, maen nhw'n awyddus i weld o leia gant a hanner o lyriau o gymorth yn garol yn cyrraedd Gaza yn ddyddiol. Yn y cyfamser mae milwriaethwyr Palestinaidd wedi rheddhau fideo o ddau whistle o Israel y maen nhw'n honi i bod yn cael ei dal yn Gaza. Bachgen yn ei arddegau a dynes yn ei saithdegau mewn cader olwyn. Dywedodd jihad Islamaidd ei fod yn barod i'w rheddhau pe bai'r hyn elwyr yn fesurau priodol yn cael ei bodloni. Fe gyhoeddwyd heddiw y bydd canolfan ymwelwyr canolfan y dechnoleg amgen ger Corus Machynlleth yn cae, gan roi dyfodol 410 yn y fantol. Llai o ymwelwyr, costau cynyddol a goedi mewn ariannu yw'r rhai o'r prif resymau am y penderfyniad. Ac mae ffigurau newydd yn dangos cynnydd cyflym yn nifer o bobl sydd ar ei hôl hi wrth geisio talu i morgais dros yr haf. Roedd bron i 90,000 o fyrgeisi preswyl mewn ôl ddyled rhwng Gorffennaf a Medi. Cynnydd o 19% o'i gymharu ar un cyfnod y llynedd. Ac mae Cath sydd wedi bod yn ymweld â siop Tesco yn Hones i Swydd Efrog ers tair blynedd wedi gwahardd o'r siop oherwydd pryderon am iechyd a diogelwch. Ond mae cwsmeriaid wedi bygwth